Psalmus octavus, juxta hebraicum translatus. Victori pro torcularibus, canticum David. Domine, dominator noster, quam grande est nomen tuum in universa terra, qui posuisti gloriam tuam super celos. Ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter adversarios meos, ut quiescat inimicus et ultor. Videbo enim celos tuos, opera digitorum tuorum, lunam et stellas quae fundasti. Quid est homo, quoniam recordares eius, vel filius hominis, quoniam visitas eum? Minues eum paulo minus a Deo, gloria et decore coronavis eum. Dabis ei potestatem super opera manuum tuarum. Cuncta posuisti sub pedibus eius, oves et armenta omnia, insuper et animalia agri, aves celi et pisces maris, qui pertranseunt simitas ponti. Domine, dominator noster, quam grande est nomen tuum in universa terra.